Mirek na samym początku rozmowy powiedział, tak, że jego anioł, jego Nina jest na każdy telefon. Mhm. Każdy z nas chciałby mieć takiego anioła na każdy telefon. Naprawdę. No a druga sprawa, to o tym trochę pan Mirek powiedział, trochę mówiliśmy, tak trochę w tle. Bo no, są sensowne bardzo różne miejsca, osoby, fundacje, instytucje, które się no, jakoś próbują mądrze pomagać. A jak państwo, no, wiem, że to jest, mamy dwie minuty, ale no, to pewnie jest temat na kilka rozmów właściwie. Ale ten system, taki oficjalny system, tak zwany państwowy czy samorządowy, to on jest właśnie kompatybilny z tym, co wy robicie? Czy nie? Nie. Rozumiem. Powiem tak, to może my staramy się być z nim kompatybilni. Tak, i tam, gdzie jest jakaś luka w komunikacji między tymi osobami potrzebującymi a systemem, no bo z jakichś powodów te osoby znalazły się troszeczkę poza systemem, tak? System ich nie widzi, tak? Może też ma słabe oczy i potrzebuje okularów i tak dalej, tak? A to jest inna zupełnie rozmowa. A wy pomagacie temu systemowi dostrzec ich, tak? To nazwijmy się tymi okularami, tak? Mhm. Okularami, takimi łącznikami między osobami potrzebującymi i wieloma instytucjami, strukturami, które mogą to robić. Mhm. Tylko my czasem musimy temu pomóc. No prawda. No dobrze, to bardzo dziękuję. To jeszcze może, panie Mirku, może pan coś na koniec powie do naszych słuchaczy, którzy no czasami was nie dostrzegają, tak jak ja, albo czasami myślą o was niedobrze, że to no, jest wasza wina, jakbyście o siebie zadbali, to byście nie wylądowali na bruku i tak dalej, i tak dalej. To nie jest do końca właśnie tak, żebyśmy nie zadbali, bo naprawdę jest duża ilość osób, które dbają o siebie, tylko że no po prostu no wiadomo, że nas nie traktują już w urzędach, wszędzie nas nie jesteśmy tolerowani wszędzie. Do lekarza idziemy, nie mamy ubezpieczenia, to już nas nie przyjmie lekarz. Dobrze, że akurat u nas na Wolskiej, tam gdzie ja przebywam, są lekarze nadziei. Oni bezpłatnie, bez żadnego ubezpieczenia nas tam leczą i korzystamy z ich pomocy. Bardzo dziękuję. Alicja Gawor, pan Mirosław i pani Anna Tomczyk-Czerwińska z Fundacji Kapucyńskiej imienia Błogosławionego Aniceta Koplińskiego, o którym nie powiedzieliśmy dzisiaj, a szkoda, nie zdążyliśmy, może innym razem. Zapraszamy. Dziękuję na bardzo. Miodową. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 8 grudnia, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Premier powołała zespół, który zajmie się pomocą dla Polaków z Donbasu. Opóźnienia nie będzie. Senat USA jutro opublikuje raport o torturach CIA. W tym serwisie też wyróżnienia Białej Wstążki za walkę z przemocą wobec kobiet. Specjalny zespół przedstawicieli MSW i MSZ-u zajmie się pomocą dla Polaków w Donbasie na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów. Grupę powołała dziś premier Ewa Kopacz, która spotkała się z szefami MONU, MSW i MSZ-u. Zespół ma opracować koncepcję pomocy dla Polaków ubiegających się o repatriację, a jutro z jego pomysłami zapozna się rząd. Mieszkający w Donbasie Polacy bardzo liczą na pomoc ze strony polskich władz, mówi prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Walentyna Staruszko. Ludzie, którzy mieszkają faktycznie na linii frontu, to im wszystko tak dokuczyło, że chcą wyjechać. Po prostu nie wytrzymują nerwy u ludzi. I dlatego prosiliśmy o repatriację, potem przynajmniej o ewakuację na czas tych działań wojennych. Szacuje się, że w obwodzie ługańskim i donieckim, gdzie trwają walki, mieszka około 400 Polaków. Wielu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zbiórkę pieniędzy rozpoczęła dla nich Fundacja Wolność i Demokracja. W tej chwili są olbrzymie problemy z ogrzewaniem. Wiele bloków i domów nie ma prądu. Jest coraz większy problem z żywnością. Ukraińcy ostatnio zamknęli też taki korytarz, przez który była dowożona żywność do sklepów, więc jest drożyzna, jest problem z lekami, także pieniądze im są po prostu bardzo potrzebne. Mówił szef Fundacji Michał Dworczyk. Pieniądze dla Polaków z Donbasu można wpłacać na specjalny rachunek, którego numer znajdziemy na stronie www.wid.org.pl. To już decyzja ostateczna. Po miesiącach opóźnień amerykański Senat jutro opublikuje strefę streszczenie raportu na temat brutalnych przesłuchań CIA. Chodzi o liczący ponad 6 tysięcy stron raport Senatu, który potwierdza, że wobec podejrzanych o terroryzm stosowano takie metody jak podtapianie czy pozbawianie snu. CIA dopuszczała się tego w tajnych ośrodkach za granicą utworzonych po zamachach z 11 września 2001 roku. Według przecieków prasowych senatorowie zarzucają agencji, że przez lata wprowadzała w błąd administrację USA, kongres i opinię publiczną, ukrywając prawdę o brutalnych metodach przesłuchiwania więźniów, a także o niewielkiej skuteczności tych metod. Zaraz po objęciu urzędu prezydenta w 2009 roku Barack Obama przerwał kontrowersyjny program CIA. Nikt jednak nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Kolejne 4 ciężarówki przewożące elementy wraku zestrzelonego nad Donbasem Boeinga prawdopodobnie jutro wjadą do naszego kraju, a w środę na granicy w Korczowej spodziewany jest ostatni konwój. Pierwsze 2 transporty ciężarówek wjechały do Polski w piątek i sobotę i są już poza granicami naszego kraju. Ten piątkowy konwój ze względu na ponadwymiarowe gabaryty musiał cały dzień stać na przejściu w Korczowej, co wzbudziło olbrzymie zainteresowanie, szczególnie mediów, przyznaje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu Elżbieta Pikor. Wydzielone zostało specjalne miejsce i samochody były pod szczególnym nadzorem służb po to, aby do minimum ograniczyć dostęp osób postronnych czy też oczekujących na dalszy transport mediów. Wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, że katastrofa jest wciąż bardzo tragicznym, aktualnym wydarzeniem dla wielu Holendrów, a transportowane szczątki samolotu są traktowane jako trumna ich najbliższych. Malezyjski samolot został zestrzelony w lipcu na wschodzie Ukrainy, prawdopodobnie rakietą ziemia-powietrze odpaloną z terenów opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Zginęło prawie 300 osób, większość to byli Holendrzy. Teraz o osobach wyróżnionych w konkursie Białej Wstążki. Stanowczo sprzeciwiają się przemocy mężczyzn wobec kobiet i walczą z nią i właśnie za to zostali uhonorowani. Policjant Kazimierz Walijewski, jeden z pomysłodawców konkursu, mówi, że mężczyźni mają ważną rolę do odegrania w walce z przemocą wobec kobiet, dlatego w konkursie nagradzani są wyłącznie panowie. Zachęcamy do tego, żeby mężczyzn zgłaszać przez ofiary tych mężczyzn, którzy rzeczywiście pomagają. Ogromną rolę mężczyzn w walce z przemocą wobec kobiet zauważa również szefowa Centrum Praw Kobiet i współorganizatorka konkursu Urszula Nowakowska. Dlatego, jak mówi, bardzo ważne jest wyróżnienie Białej Wstążki. Żebyśmy dostrzegli tych mężczyzn, którzy zasługują na to i szczególnie jakby wyróżnili, żeby oni byli tymi, którzy zachęcą jakby innych mężczyzn do niestosowania przemocy. A dlaczego panowie pomagają? Artur Poniatowski, jeden z odznaczonych, mówił, że to oczywiste. To po prostu trzeba robić. Trzeba po prostu pomagać. Ja nie mam konkretnej przyczyny. Jolanta Kwaśniewska, szefowa Fundacji Porozumienie Bez Barier i współorganizatorka konkursu, podkreślała, że wobec przemocy nie można przechodzić obojętnie. Musimy reagować natychmiast. Są dziesiątki takich miejsc pomocowych, gdzie taka osoba będzie zaopiekowana. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w 7 kategoriach. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Kolejne informacje o 23. W nocy na zachodzie i w centrum mgły, na południu i wschodzie marznące opady deszczu. Jutro też pochmurno, przejaśnienia jedynie na północy kraju. 0 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, plus 1 w Białymstoku, plus 2 we Wrocławiu, plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywatelu, mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lądz dla pilotów ma otwarte swoje. wojskowy, czarni Dęblin, legendów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Bastardowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Wojciech Mar, witam wszystkich słuchaczy. To ja, czyli tak powiedziałem w trzeciej osobie, ale to ja witam. I od razu, no nie wiem, bo różnie się te audycje zaczynają. Czasem jakieś nowości, czasem sprzed paru lat jakieś nagranie, a czasem sięgam głębiej. I dzisiaj jestem w roku 1946. Zastanawiam się, czy w pamiętanej przeze mnie przeszłości tej audycji tak głęboko zapuszczałem się w te muzyczne wspomnienia. Ale nigdzie przecież nie ma bariery, granicy, której nie można osiągnąć, tym bardziej, że nagranie bardzo zacne. Jego tytuł Traveling Blues. I'm in a traveling mood. Oh, I'm so lonesome. I'm in a traveling mood. Going to California, where I can lose these blues. Sometimes I feel like walking, but I have no walking shoes. Sometimes I feel like walking, I have no walking shoes. So I'll hop a freight to California. I've got the traveling blues. Francisco, gonna make it my home. Nobody knows my troubles but my baby and me. Prawda, że ładne takie staroświeckie, łagodne granie. A to już trudno nawet mówić o wspomnieniach, bo nie było państwa na świecie, kiedy ta muzyka powstawała. Charles Brown śpiewał, grał na fortepianie, ale wspomagał go zespół. Właściwie można powiedzieć, że on występował w grupie Johnny Moore's Three Blazers. No ale on był tym głosem zespołu. Komponowali wszyscy, brali na warsztat i kompozycje innych i własne. Taki skład fortepian, kontrabas i gitara. I to no, naprawdę ma taki swój niezwykły urok. Lata 40. Właśnie Charles Brown jest określany jako jeden z tych muzyków, którzy wprowadzili do bluesa delikatność, taką łagodność, taki relaksujący ton. Posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań, też z tych lat, to jest druga połowa lat 40. XX wieku. Charles Brown i za chwilę I'll Get Along Somehow, a potem Sailing Blues. Tired of me, it's so plain to see, I was just a mere sensation. Friendless and blue, I'll get along somehow, somehow. You wanted love, you promised love, all you gave was conversation. Though I miss you, I'll get along somehow. All I have left is just a picture of you on which you wrote, but never, never, never meant the words I love you. I'm all alone, so all alone, needing words of consolation. Friendless and blue, I'll get along somehow. Picture of you on which you wrote, but never, never, never meant the words I love you. I'm all alone, so all alone, needing words of consolation. In blue, I'll get along somehow. You can mistreat me, yeah, but you can't win. Kid, when I go home, well, I've got. that will make you leave me alone. I give you all my loving. What more can a good man do? I give you all my loving. What more can a good man do? You just stay out every night, and you just won't be true. Grali panowie z Trio Three Blazers w 40 latach minionego wieku. Są specjaliści, którzy wszystko muszą nazwać, podzielić na okresy, na daty przełomowe i tak dalej, ale w sumie trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie było takiego grania jak Three Blazers w latach 40, to w XXI wieku nie byłoby grania takiego. Help me please, give me patience for these fools surrounding me. Give me strength, distance from those who won't let me be. They be traveling and they're driving me out of my mind. They be traveling and they're driving me out of my mind. There are days of wine and roses when the world is at your feet. Then one day some owner stroner wants to smoke you out in the street. They be traveling and they're driving me out of my mind. They be traveling and they're driving me. Kin, flesh and blood, ain't worth a bag of sand. Got one arm upon on your shoulder, picking pockets with the other hand. They be traveling and they're dropping me out of my mind. They be traveling and they're dropping me. We all have our share of problems down there every day. Please don't add to my problems. That's all I got to say. 'Cause you're traveling and you're driving me out of my doggone mind. You be traveling. And you're driving me out of my mind. My mind. Słuchali Państwo nagrania z nowej płyty Alberta Castilli. Albert Castilla, tytuł albumu Solid Ground. Jest gitara, jest wokal, jest no, to, co w dzisiejszym bluesie ma być. Jest bas elektryczny oczywiście i bębny. I to wszystko brzmi no właśnie tak, jak Państwo przed chwilą słyszeli. Bardzo miła w słuchaniu płyta. To też nie skończy się tylko na tym jednym utworze. Przed nami jeszcze dwa, a ich tytuły to Have You No Shame, czy Nie Masz Wstydu, a później będzie jeszcze Bad Avenue, Albert Castilla. I saw you last night under them parking lot lights all wrapped up in somebody else's arms. From the shadows I could see, and the way it looked to me, you had a hard time resisting all his charms. And have you no shame? Yes, I knew it all the time that your love never did amount to very much. Will the weather ever be the same? I can't see the teardrops for the rain, and my heart hurts. It hurts to the touch. Thank you. under them parking lot lights all wrapped up in somebody else's arms. In the silence between the thunder, when it gets quiet before the storm, at the edge of this love hangover, why do I keep hanging? she stooped down to help him. A stray razor fell from her purse. Take me down. Way down yonder on Bad Avenue. Well, the men all tote shotguns. And the children carry pistols. Płyta Alberta Castilli to było wydawnictwo tegoroczne, a teraz troszeczkę się cofniemy, ale nie tak głęboko w przeszłość, do 2008 roku. To wykonawca, który tak troszkę gdzieś w cieniu, wydaje mi się, funkcjonuje, chociaż jego umiejętności gry na gitarze naprawdę są godne zauważenia. Występuje w klubach, nagrywa płyty. Chwilami przypomina mi takie sztuczki, które kiedyś robił Stevie Ray Vaughan, zresztą na okładce tej płyty uchwycił go fotograf grającego z gitarą na plecach. No to jest taki bajer, żeby publiczności pokazać, że się i to potrafi. Ale nie chodzi o granie na plecach, chodzi po prostu o granie. Oto utwór Suburban Glory. Look at us, baby, you know we make Ten artysta, którego właśnie zaprezentowałem, to Joe Moss, a konkretnie z zespołem występuje jako The Joe Moss Band. Muzyk z Chicago, komponujący, grający na gitarze. On zajmował się też innymi zupełnie zajęciami, bo nie był pewien, czy ta gitara wystarczy, aby go utrzymać, ale w którymś momencie wybrał karierę muzyka, no i to się wszystko zaczęło toczyć dobrze. Choć nie jest on konkurencją dla gigantów bluesa, ale myślę, że słucha się jego muzyki z wielką przyjemnością. Green Eyes to tytuł utworu, który usłyszymy za chwilę, a potem tytułowy z tej płyty Marisela's Smile. Wydaje mi się, że jeśli ta tajemnicza Marisela, której nie znam, ma uśmiech zasługujący na taki utwór, jaki usłyszymy, to jest to uśmiech zniewalający. Joe Moss Band. The smell of the memories, just too much. The heat from your body, the squeeze of your hand, and the taste of your lips, my soul will land. I'll lay you down at first, emerald sparkling up. If this is love, I can't get enough. Hiding from the world, make our own. Love make a sound. Let it be our moan. Green eyes, your lips have shut. You close your door. My time is up. I'm painting pictures in my mind of hopeful memories with both good minds. I'll lay you down at first. Emerald sparkling up. This is love. I can't get enough. Hiding from the world. There's someone I never wanna leave. Someone I wouldn't wanna leave me. For in my heart you'll always be. It's where you're always close to me. You are the sunshine shining on my sea. You can be anything that you want to be. Tell me. If it's love you want, you know that I will give it. Your blood is mine, you know that I would spill it. You're my one and only dream. You're my one reality. You are the sunshine shining on my sea. You can be anything that you want to be to me. Thank you. Jomo's Band zostawił nam miejsce praktycznie na jeden długi albo dwa średnie utwory, no bo czas jest ważny. To nie znaczy, że ja audycję przygotowuję wyłącznie patrząc na stoper, no ale tak dobieram, żeby wszystko się pomieściło i żeby nie wyciszać utworów, bo to zawsze boli. Na zakończenie grupa, którą niedawno przypomniałem i sobie, i słuchaczom w audycji Piosenki Bez Granic, która ma spory dorobek, ale jakoś mało o niej ostatnio słychać, a no dawała ognia chwilami zupełnie dobrze. Must Be a Curse i Last One to Know to dwa tytuły utworów, które zakończą dzisiejszą audycję. Z roku 97 oto jak wówczas grał i śpiewał zespół Mother Superior. Gotta move.